Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam Türkiye'de zeytinlik alanlarını madencilik işletmelerine açan yeni bir yönetmelik var, onu konuşacağız. Zeytin ağaçları ekonomik değeri yanı sıra korumamız gereken kültür mirasımız ve doğal varlıklarımızın bir parçası. Ve aslında Türkiye dünyada zeytin üretiminde en yüksek payı olan ilk 5 ülkeden birisi. Küresel zeytin üretiminin %15'ini gerçekleştiriyor. Dünyadaki zeytinlik alanların %8'inden fazlası Türkiye'de ve zeytincilik çok önemli bir istihdam ve gelir kaynağı. Yüz binlerce aile geçimini Türkiye'de zeytincilikten kazanıyor ve nitekim Türkiye'de zeytin yeşil altın olarak addedilmiş hep ve şimdiye kadar çok sıkı bir şekilde zeytin ağaçları korunmuş. Ve başta da söylediğim gibi sadece ekonomik getirisi bakımından değil, bir yaşam kültürü olarak ve de geçmişle bugün arasında sürekliliğin somut ifadesi olarak zeytin ağacı hep el üstünde tutulmuş. Ölümsüz ağaç olarak hakkında destanlar dizilen zeytin ağacı, bolluğu, üretkenliği, dirençliliği, sakinliği ve güzelliğiyle Akdeniz uygarlıklarının ilham kaynağı olmuş. Türkiye'de de zeytinlikler 1939 yılında çıkan bir zeytin yasasıyla korunmaya alınmış. Fakat geçtiğimiz 1 Mart 2022'de resmi gazetede bir yönetmelik yayınlandı. Madencilik yasasında bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Ve zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerine açılarak savunmasız kılındı. İşte bu akşam bu konuyu, kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olan bu yönetmelik değişikliğinin sakıncalarını konuğumuz Profesör Doktor Ünal Akkemik ile konuşuyoruz. Hoş geldiniz Ünal Hocam. Hoş geldiniz Ünal Bey. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ben de Ünal Bey'i kısaca tanıtayım. Zeytin bugünlerde ayrıca çok ihtiyacımız olan barışın da simgesi. Zeytin dallarına her zamankinden çok ihtiyaç var. Ünal Bey, Prof. Doktor Ünal Akkemik, tanınıyor gerçi kendisi ama yine de kısaca söyleyelim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı ve Çekül Vakfı'nın da yönetim kurulu üyesi. Türkiye Ormancılar Derneği'nin de bilim kurulunda yer alıyor Ünal Bey. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun, hoş bulduk. Evet, bu zeytinin aslında barış simgesi olması çok önemli gerçekten ve UNESCO'nun da bir zeytin günü var. UNESCO tarafından da zeytine, zeytin dalına, zeytin ağacına çok büyük önem veriliyor. Siz şimdi Çekür Vakfı web sitesinde bir yazı yazdınız ve dediniz ki bu yönetmelik değişikliği zeytin alanlarını tahrip edecek. Çünkü diyor ki bu yönetmelik, madencilik yapılacak zeytinlik alanlarında zeytin ağaçlarının taşınması, taşınamazlarsa da kesilmelerini ve madencilik faaliyeti bittikten sonra da bu alanların yeniden eski haline getirilmesini söylüyor bu yönetmelik değişikliği. Zeytin ağaçları böyle taşınabilir mi? Ya da kesildikten sonra bir zeytinlik yeniden eski haline getirilebilir mi? Evet, şimdi aslında sadece zeytinler değil, zeytinlerle beraber bunun öncesinde nerede bir madencilik faaliyeti varsa orada eğer madencilik faaliyetine engel olabilecek bir ağaç, endemik bitkin veya başka bir şey varsa ilk akla gelen bunu taşıyalım, sonra geri getirelim. Ve ya da burada işte bir ağaçsa bu, biz bu ağaçları keselim, daha sonra madencilik faaliyeti bittiği zaman yenisini dikelim. Aslında bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Ve Türkiye'de bugüne kadar binlerce alanda madencilik faaliyetine izin verildi ve şu an kaç tanesinde rehabilitasyon yapıldığını bilmiyoruz. Çünkü rehabilitasyon dediğimiz olay eski haline getirilmesi son derece güç bir olay. Çünkü siz orada o faaliyeti yaparken üst toprağı kaldırıyorsunuz. Üst toprağı bir yere yığıyorsunuz. Yığdığınız zaman o toprak orada yağmurla beraber akıp gidiyor zaten. Ve madencilik faaliyeti bittiği zaman, ki onu da bitirmiyorlar çünkü o faaliyet süresi uzun tuttukları için onlarca yıl alabiliyor. Ve onlarca sene orada artık faaliyet yapılamaz hale geliyor. Zeytincilik faaliyeti tamamen bitmiş oluyor. Ve bunun sonucunda eğer rehabilit edilecekse de oraya yeni toprak getirilmesi lazım. Bu pek mümkün değil. Çok kalın bir toprak tabakası getirilmesi lazım. Bu çok büyük bir masraf ve dolayısıyla burada o rehabilitasyon denen olay bir kere mümkün değil. Yani bu madenci faaliyetlerin sonunda çok büyük masraflarla bu yapılabilir. Ama burada başka bir sorun da şu, eğer siz o alanı zeytincilik faaliyetlerinden uzaklaştırıp maden açarsanız sadece o izin aldığınız alanı değil, civarında geniş bir alanı tahrip etmiş oluyorsunuz. Çünkü zeytincilikle ilgili yasalarda en az 3 kilometre mesafeye kadar zaten faaliyet izin vermiyor. Böyle olunca siz bir yerde zeytinliğin bir bölümünü izin aldınız, madencilik faaliyeti yaptınız. Bunu yaptığınız zaman geniş bir alana zarar vermiş oluyorsunuz. Bu bir. İkincisi, ağaçlar taşınır mı? Aslında bu yıllardır bizim ısrarla dile getirdiğimiz yanlış bir şekilde bu işlemin yapıldığı bir uygulama. Ağaçlar taşınıyor Türkiye'de. Dünyada da bunun örnekleri var. Ağaçlar aslında bazı ağaçlar ön hazırlıklar yapılarak taşınabilir. Örneğin bir ağaç taşınacaksa en az 2-3 sene öncesinde kökleri kesilir, dalları kesilir, belli bir alana getirilir ve dar bir toprak alanında yeni kökler oluşturması sağlanır bulunduğu ortamda. Ve bu hazırlıktan sonra o ağaçlar uygun bir şekilde taşınır ve onun yaşama şansı daha yüksektir. Ama Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Türkiye'de yapılan bütün uygulamalar taşınma kararı verilen ağaçların sökülüp götürüp başka yere dikilmesi ve bunun sonucunda da şu ana kadar taşınan kaç tane ağaç yaşadı ya da yaşıyor bilmiyoruz. Hatta ben bir çalışmada ağaçları takip ettim. Ağaçların taşındığı yer Taksim. Taksim'den başka bir yere taşınıyor ve ben o ağaçların izini sürdüm, baktım. Taşınan ağaçların yaklaşık %10'u 15'i kalmıştı ve onlara şu an yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Çünkü ağaçları birdenbire aniden yani karar verip söküp götürürseniz başka yerde yaşama şansı çok düşük. Arada mutlaka yaşayanlar çıkabilir ama yaşama şansı çok düşük. Ve o ağaçların götürdüğünüz yerde de yani zeytin ağaçları için söylüyorum, ürün verip vermeyeceği yani bir verimli hale gelmeyeceği zaten bilinmiyor. Yani bu bir anlamda aslında maden faaliyetlerinde eğer madencilik öne çıkıyorsa ki Türkiye'de maalesef bu son dönemde madencilik bütün Türkiye'ye yayılmış durumda. Hemen hemen her ilin %50'den fazlası bir kere maden arama için ruhsat alanı haline getirilmiştir. Ama tamamı izin verilmemiştir ama potansiyel saha haline getirilmiştir. Böyle olunca da bu potansiyel sahalardan zeytinliklerde nasibini almış ve ne yazık ki Ege ve Akdeniz bölgesindeki özellikle Ege bölgesinde bu zeytinlikler de bu bir yönetmelikle bu yasanın cenderesi altına girmiştir. Nasıl ki ormanlar bu madenlerde sürekli şu an sıkıntı yaşıyor. Benzer durum zeytinliklere kadar da gelmiştir. Ve söylenen şey taşınma ya da rehabilit etme Türkiye'de bugün şartlarda ve şu ana kadarki örneklere baktığımız zaman tamamen bir kandırmacadır. Yani evet. Doğru bir uygulama değildir. Siz aslında zeytinlerle birlikte asıl topraklarının korunması gerektiğini de söylüyorsunuz. Bu 1939 yılında çıkarılan zeytincilik yasası tamamen zeytin ağaçlarını korumaya odaklı bir yasaydı. Burada zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin her bakımdan gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez diyor. Evet. Oysa bu yeni yönetmelikte de bu korumacı yaklaşım terk edilip 3 kilometre değil çok kendisine zeytinliklerin doğrudan geliyor. Evet. Herhalde bu şey de var tabii hani zeytinlerin toprağın niteliği belki altındaki madenlerden de geliyor. Dolayısıyla hani o madenler de zeytinin orada yerleşmesine de katkıda bulunmuştur. O ekolojik döngü içinde birbirlerini besleyen durumlardır. Peki bu yeni yaklaşımı biraz söz ettiniz gerçi ama bu madencilik yapıldıktan sonra aynı ekolojik sisteme, aynı dengeye sahip olabilir mi? Çünkü bir yandan da biz biyokültürel miras diye bütün ekolojik sistemin korunmasından bahsediyoruz. Öte yandan zeytinyağı fabrikalarını da endüstri mirasının bir parçası olarak kabul ediyoruz. Evet. Ne dersiniz? Yani bu sistem sürebilir mi burada madencilik gelip geçtikten sonra? Bu sistem, bu kişisel görüşüm, gözlemlerimiz bu sistem sürmez. Çünkü burada sorun şu. Burada aslında tabii yasa zeytin ağaçlarını ağaç olarak koruyor ama o ağaçların bulunduğu ortamı düşünmek lazım. Çünkü Akdeniz Havzası şu an dünya üzerinde iklim değişikliğine karşı en hassas havzalardan bir tanesi. Ve sıcaklığın giderek arttığı, yağışın daha düzensiz hale geldiği, toplamda yağışın azalmadığı ama düzensizleştiği bir havza ve biz bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Özellikle iklim değişikliğinin ağaçlar üzerine etkisi üzerine çalışmalar yapıyoruz ki zeytinde de çalışma yaptık. Çamlarda da, kızılçamda da, fıstık çamında da, pınar meşesinde bir meşe var, meşede de çalışma yaptık. Gördük ki çok değil, daha 30-40 yıl öncesinden günümüze doğru ağaçların iklime vermiş olduğu tepkilerde bir değişiklik var. Eskiden sıcaklığın olumsuz etkisi yokken bugün sıcaklığın olumsuz etkisi giderek artmış. Özellikle de maksimum sıcaklıkların. Eskiden yağışa bu kadar bağımlı değilken şimdi yağan yağışa daha bağımlı hale gelmişler. Bu şu demek, Akdeniz ısınıyor. Akdeniz'de ağaçlar zaten zor durumda. Ağaçlar zaten orada. Akdeniz ekosisteminin getirmiş olduğu sert yapraklı, daha çok böyle çallı görünümdeki bir orman yapısına sahip. Yani maki diyoruz biz aslında. Maki ismine doğru bir isim değil ama daha doğru isim sert yapraklı ormandır. Akdeniz'in getirmiş olduğu bölgenin. Ve zeytin ağaçlarının da doğal formları, deliceler aslında bu ekosistemin en önemli parçası. Ve bugün İspanya'da olsun başka ülkelerde asıl daha doğal ürünler, daha ekolojik ürünler olan dericeler de değerlendiriliyor. Onların verimi biraz daha düşük, meyveler biraz daha küçük. Ama aşırı zeytinlerin tarihine baktığımız zaman da örneğin mesela bende bir kitap var, 2000 yıllık bir kitap neredeyse. Tabii milattan sonraki 1. yüzyılda yazılmış orijinali. Ta o zamandan bu yana zeytincilik var bölgede ve ta o zaman aşılanma yapılmış ve zeytin bir kültür orada. Dolayısıyla siz eğer orada o çok uzun bir tarihe sahip zeytinin, oranın ekosistemi olan, oranın orman örtüsü bir yandan da aslında yani yeşil örtüsü olan bir ekosistemle siz madencilik yaptığınız anda o toprağı kaldırdığınızda oraya o zor şartlara bir daha zeytin getirmeniz, en azından madencilik yaptığınız yere yeni bir zeytin getirmeniz çok zor. Bu toprağın altyapısı da yok olmuş oluyor. Evet, tabii. Evet. Yani ekosistemin parçası da, bu önemli bir konu hakikaten. Bunu biraz daha açar mısınız? Yani zeytin ağacı tabii ki özel bir ağaç. Çok uzun yaşayabilen bir ağaç. Yani binler, neredeyse 2000 yıllık. Yıldan fazla, evet. Değil evet. mi? Ağaçlar evet. var ve zeytin ağacı özelinde bakacak olursak bu ekosistemin en önemli parçalarından birisi dediniz. Yani bu ne bakımdan öyle, yani zeytin ağacı belli ki toprağa işte bir şeyler döküyor, toprak onu evet, besliyor, evet. orada başka evet. canlılar var, bir sistem var yani orada ve evet. ağacı kestiğiniz zaman o toprak şey zaten bozulmaya, bunu söylüyorsunuz değil mi? Evet, burada esas olan şey şu, burada aslında bu aşırı zeytinlerin, zeytin bahçelerinin öncesinde orada İçinde delicelerin dolduğu makilikler var. Yani bu sert yapraklı orman dediğimiz bir yapı var. Daha çok çalı görünümünde, eğer toprak koşulları iyiyse ağaç formuna ulaşan ve Akdeniz'in o sert koşullarında, kurak koşulları, yaz ayları boyunca küçük yapraklı, yaprakları genelde gri tonda, kökleri kaya çatlakları arasında gidebildiği kadar gidebilmiş, daha az suda yaşayabilen çok kanaatkar, dirençli ağaçlar bunlar. O bölgeye, Karadeniz bölgesindeki ağaçlara götürüp gittiğimiz zaman bir yıl bile yaşamazlar. Çünkü o ekosistemin getirmiş olduğu bir ağaç bu. Ve bu zeytin de özellikle makilik alanlara gezip dolaştığınız zaman makilik alanlarda en fazla bulunan bir meşe türü var. Kermes meşesi deniyor ya da yöresel deyimiyle dikenli pırnal meşesi. Ondan sonra da zeytinler geliyor. Zeytinlerin delice dediğimiz işte o doğadaki formu geliyor. O kadar yaygın ki bütün Akdeniz, Ege'de. Ve bu ağaçlar çok kanaatkar ağaçlar. Ve burada yapılması gereken şey, mesela bu zeytinlikleri kültür alındığı zaman en azından oradaki diğer maki elemanları temizleniyor zeytinden altı ve en azından oradaki bir ağaç devam ettiriliyor. Bu zeytin ağacı devam ettiriliyor ve sonuçta bu ağaç ekonomiye ve bir anlamda kültüre de yaşam biçimine katkı sağlıyor. İnsanların en azından doğayı en az tahribatla doğayla birlikte yaşadığı bir ortam haline getiriyor zeytin. Öbür türlü zeytini kaldığımız anda tümüyle yapaylaşıyor ortam. Medeniyetin işte, de başlangıcı gibi bir şey yani. Evet, Yani bir anlamda aslında doğa insan ilişkisinin devamlılığını sağlıyor orada ve ekosistemin de devamlılığını sağlıyor. Bu evet. Delice zeytinlerinden şeyde bizim adalarda çok var. Değil mi? Delice zeytinleri bildiğim kadarıyla bizim büyük adalarımız. Onun adı da çok güzel. Delice yani kendi kendine evet. Aslında evet. Yaygın da hızlı bir yerde. Çünkü çok yayılan da bir şey. Dolayısıyla yani bu zeytini biraz da böyle değerlendirmek lazım. Bir ekonomik ürün son derece değerli. Zeytin aslında zeytin bereket, zeytin bolluk, zeytin barış. Zeytinin bir sürü simgesi var aslında. Ve evet. Zeytin orada bir yaşam, yaşam biçimi. Kültürün bir şey yani. Hakikaten evet. Akdeniz kültürünün en önemli unsurlarından. Evet. Ama her zaman işte bunun da tam tersine deniyor ki madencilik önemli. Kalkınmak için madenleri işlememiz lazım. Ama siz de zeytin ağaçlarını toprağıyla, bütün ekosistemiyle evet. Biz de öyle diyoruz, korunmalı evet. diyorsunuz. Şeyi de sormak istiyorum aslında. Şimdi burada mesela peşinde olunan maden kömür mü? Öte yandan iklim krizi açısından da mesela tam aksine bu tür madenleri kullanmamamız da evet. gerekiyor. Orada da bir çelişki var iklim krizi açısından. Yani tabii. Bu çok önemli zeytin tabii ama diğer açıdan yani madencilikle bu çelişmesi bakımından neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle bir durum var Türkiye'de. Türkiye'de ilk bu madenle ilgili bakanlık kurulurken ya da müdürlük kurulurken Orman ve Maden Bakanlığı şeklinde kuruluyor. Yani orman ve maden maden. Yani orman ve maden iç içe. Çünkü madenler bulunduğu yerler daha çok kırsal alanlar. Böyle olunca da kırsalda ormanlar ve hep birlikte kurulmuş. Birçok defa ayrılmış, birleşmiş, ayrılmış. Bugün de ayrı. Ve şimdi bu madenlerle ilgili onun ekonomik getirisi de en azından belli alanlarda fazla olduğu için, belli kişisel bazda fazla olduğu için genelde yasalar çıkarken hep böyle madenciliğin lehine çıkmış tarih boyunca. Zaman zaman orman çok öne çıkmış, tabiat, doğa öne çıkmış ama büyük bir çoğunlukta da madencilik öne çıkmış. Bu günümüzde son yıllarda, son 10 yıllarda bu artık yani tümüyle yani çıkan her yönetmelik, çıkan her yasa mevcut madencilik faaliyetinde madencinin önüne çıkan bir engel varsa onu kaldırmak yönünde olmuş. Örneğin madencilik yönetmeliği çıkarılıyor. Önüne zeytini geldi, hemen zeytinliği iptal edin. Önüne işte orman geldi, ormanı kaldıralım. Önüne endemik bitki geldi, bitkiyi oradan taşıyalım. Önüne bir arkeolojik sit alanı geldi, tamam sit alanını biraz daha daraltalım. Hep böyle. Bir de bunu yaparken kamu yararı diye bir kelime kullanıyor. Bu kamu yararı terimi aslında son derece yanlış kullanılan bir terim. Kamu derken, kamu yararı derken bunun bir ölçüsü yok. Bunun ölçüsünü İşte çok net bir şekilde koymak lazım. Hatta bizim yıllar önce bir hocamız, rahmetli Uçkun Gera hocamız, kamu yararı çok genelleştiği için ona göre üstün kamu yararı diye bir kavram kullanmaya başladı. Üstün kamu yararı burada, o da aslında çok muallakta bir kelime. Yani her şey üstün kamu yararı olabilir. Burada işte esas olan biz bir kültürü, kadim bir kültürü, yani yıllardan bu yana devam eden bir kültürü mü koruyalım? Yoksa o yer altında bir maden var. O madende kömür müdür, mermer midir, altın mıdır, gümüş müdür bilmiyoruz. Ki bunu başvurusunu yapanlar zaten bilerek bunu yapıyorlar. Onu mu çıkaralım? Ve Türkiye'de ne yazık ki bu madenler yıllardan bu yana vardı. Ve bu son dönemde gerçekten bu madencilik sektöründeki artık belki onlar işte daha güçlü şu an. Belki bu karar vericilerin çevresinde çok daha güçlü olduğu için onlar lehine çıkıyor sürekli kararlar ama yer altını biz böyle araştırırken yer üstünde kaybediyoruz. Yer üstünde de gerçekten yani bir orman mühendisi olarak söylüyorum bunu gerçekten ormanlarımızda çok büyük tahribatlar var. Bu şu an konuştuğumuz alanlar aslında tarımsal alanlar yani ziraate devredilmiş, ormandan çıkarılmış. Bir zamanlar ormandı, ormandan çıkarıp ziraate devrediliyor. Şimdi de ziraat alanlarından çıkarılıp madenlere devrediliyor. Yani dolayısıyla bu alanların mutlaka bu halde korunması lazım. Çünkü burada şöyle bir şey daha var. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Maden çıkarıldığı zaman madenin süresi kısa, miktarı belli ve buradan kar sağlayan insanların sayısı sınırlı. Ama orada zeytin olduğu zaman, zeytinciliğin bir doğaya, ekosisteme büyük bir katkısı var ve en azından sürdürülebilir bir ürün. ve aynı zamanda çok geniş bir halk kitlesine, topluma katkı sağlıyor. Hem sağlık olarak, hem estetik olarak, hem iklimsel anlamda, hem gıda olarak ve aynı zamanda sadece insanlar değil, bütün o ekosistem, yani o ekosistem dediğimiz canlıları oluşturan sistemin bütününe faydası olan bir uygulama. En azından yani sadece ormandan sonra ikinci aslında uygulama bu. İkinci derken burada kastettiğim birebir doğal ekosistem değil. En azından doğadaki canlıların yaşadığı bir alan anlamında ekosistem. Biraz insan müdahalesi görse bile. Dolayısıyla madencilikle kıyasladığımız zaman zeytincilik her bakımdan öne çıkıyor. Ki biz Türkiye'de bir Akdeniz ülkesi olarak zeytini üretmek zorundayız. Çünkü bu coğrafyada en çok zeytini üreten ülke aslında bu anlamda en zengin ülkelerden de bir tanesi. Çünkü zeytin gerçekten çok değerli bir ürün. Hem yağıyla hem gıda olarak ve işte zaten bunu hepimiz yaşıyoruz. Son yıllarda özellikle gıda ürünlerinin ne kadar pahalı olduğunu, yağ, özellikle ayçiçek yağının bile ne kadar fiyatlara yükseldiğini, ki zeytinyağının ondan çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu anlamda gerçekten hem çok bir doyurucu kültür, değil mi? Zeytin çok çok doyurucu, çok bir doyurucu şey. Bir ürün. Yani bu gıda güvenliği konusunda da özellikle şimdi karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, yani belki kamu yararı tam da sizin de anlattığınız gibi, yani zeytin bir gıda ürününü insanlık için beslemek, geliştirmek, evet, sürdürülebilir bakmak, olması. Sürdürmek ve ekosistem ve onunla birlikte zaten bu sürdürülebilir bir varlık dediniz siz. Çevresini de sürdüren bir varlık dediniz. İşte size bir kamu yararı tanımı. Evet. İşte bu kamu yararı tanımını hepimizin aslında seslendirmemiz gerekiyor, değil mi? Öbür kamu yararı, yani madencilikte bir kamu yararı gören bakışa karşı, aslında bu işte bir kamu yararı. İşte hem de sürdürülebilir, gelecek nesilleri düşünen bir, insanlığı evet. düşünen bir kamu yararı bu. Evet, o madenlerin de yani kullananlar kim oluyor ve ne kadar kamu evet. biz kullanıyoruz onu da bilemiyoruz. Oysa zeytinin üretimi oldukça net, basit, açık seçik bir üretim süreci var bir de zeytinyağının üretimi. Sabun da evet. yapılıyor tabii. Tabii yani çok, pek çok, çok bakımdan gerçekten kendini döndüren posası da kullanılıyor. Zeytin çok az ve çok az bir maliyetle aslında çok fazla ürün veren, kar getiren de bir ağaç bu zeytin. Evet, hem onu yapanlara, üretenlere, hem alanlara, herkese. Yani kıymetini zeytinin kamuoyunda, tabii biz çok biliyoruz. Herkes de bilmeli yani bu kadar kurban edilebilir. Nasıl olabilir böyle bir şey? İnsan da inanamıyor aslında ama değil mi? Bütün dünyada hani bilakis evet. zeytin ve zeytin ürünlerinin üretimiyle biz öne çıkmaya çalışacağımız yerde bunu geri düşürecek böyle şeyler yapıyoruz. Hakikaten inanması zor. Hatta ama biz kamuoyunda tepki büyük değil mi? Kamuoyu çok bu konuda duyarlı gibi görünüyor. Evet, tepki çok büyük. Biz sivil toplum örgütleri bu konuda çok ciddi tepkiler veriyorlar. Yani sanıyorum dava süreçleri başlayacak. Gerçekten bu olay önemli. Çünkü bu olayda biz sadece yani bir ürün kaybetmeyeceğiz. Zaten tarımın geldiği nokta ortada Türkiye'de. Hem tarımsal ürünü korumak, hem de ekosistemi korumak, doğayı korumak, kültürü korumak anlamında gerçekten tepki oldukça büyük. Hatta bu kanunla çıkarken tabii 1940-50'li yıllarda biz bugün işte zeytini korumaya çalışıyoruz. O zaman insanlar korumak için aslında pek gündemde olmayan bir madde daha var. O hani dedik ya, zeytinliklere 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası dışında hiçbir tesis yapılamaz diye. Hatta o şeyde kanunda bir madde daha var. 14. madde. O da diyor ki zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç zeytin sahalarına en az 1 kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağı yapılması da yasaktır. Ya yani bu kadar önem veriliyor. Hayvan bile sokulmayan bir zeytin alanına biz getiriyoruz. Orada maden sahası açıyoruz. Doğrudan göbeğinde. Hayvanlara niye izin vermiyorlar? Hayvanlara niye izin vermiyorlarmış? Bu hayvancılık faaliyetleri özellikle bu keçiler uçtu sürgünler yediği için zararlı. Evet. Bahçelere falan zararlı. Keçiler evet. Doğru. Keçiler. Yani bu zeytin evet. son derece değerli bir şey. Evet, çok teşekkür ederiz. Başka neler yapılabilir onları da düşünmeliyiz ve mümkün olduğu kadar bu konuyu yaymalı, duyurmalıyız. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Daha herhalde birkaç program daha sizi davet edeceğiz gibi gözüküyor. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Evet, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz ve iyi akşamlar diliyoruz.